वाकिफ तो हुए तेरे दिल की बात से, छुपाया जिसे तूने कायनात से, वाकिफ तो हुए तेरे उस ख्याल से, छुपाया जिसे तूने अपने आप से, कहीं ना कहीं तेरी आंखें तेरी बातें पढ़ रहे हम, कहीं ना कहीं तेरे दिल में धड़कनों में ढल रहे हैं हम, तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा, तुझे जिस दिन हम ना दिखे ना मिले, उस दिन तू चुपचाप रहे, तुझे जिस दिन कुछ ना कहे ना सुने, मैं हूँ बन चुका जीने की एक वजह, इस बार तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा, चाहे दूर था मैं या पास रहा, कुछ ना कहे तेरे दिल में हम ही तो बसे यार हैं, सांसें तेरी इकरार करे, तेरा हाथ अगर छू ले पकड़े, तेरी ख्वाहिशें कर भी दे तू बयां, यही बात है इनके इजहार का, तू हर लम्हा था मुझसे जुड़ा,